gamit na lang. Tapo ba na karun? Wala pa ba na nawala? At example, ganyan hindi. Ngayon mong nakapani karun, or next year, wala na ni. Or kaniba na TV, nakapa ba ni Dries sa IP-110, o ipalay na lang siya sa IP-116. Lagi nga na ba? So, tinanggan na hindi ang kaso ng lang inventory ng group kay Tuan din siya, kailan nakita ang din ang yung serial number. Kung din na kini mo ang example na nakagutang sa list dito sa auditor list, na serial number, kung nakakadali, is dilip mo ako, ang mga siya serial number dito. Kung nakagutang sa list dito, dilip mo ako ka serial number, kung nakita ang dito ni auditor, asa man ang TV nakadali ng nakagutang. Diba? So yan ang importante ang inventory ni like for example, Thank you.